شب بخیر کوچولو، به نام خالق مهربون. خالق شما کوچولوهای خوش زبون، خوبین؟ احوالتون چطوره؟ خوبه خوبین، الهی شکر. بچه های خوشگلم، امشب میخوام براتون یه قصه خیلی خوشگل بگم. خواهش میکنم خوب خوب توجه کنین. اسم قصه‌مون هست ماه و چشمه. جنگلی بود سبز و خرم. توی گوشی از این جنگل چشمه آبی بود. آب چشمه تمیز و خنک بود. هر روز حیوانای جنگل کنار چشمه می‌رفتن، آب می‌خوردن، بازی می‌کردن. یه روز از روزا وقتی حیوانا کنار چشمه می‌رفتن، چند تا فیل بزرگ رو دیدن. فیلا اونجا ایستاده بودن و آب می‌خوردن. خرطومای بزرگشون رو داخل آب چشمه می کردن و یه وقتایی هم از اون آب می ریختن به پشتشون. یکی از فیلا با پاهای پهن و بزرگ خودش توی چشمه رفته بود و چشمه را خراب کرده بود. آره بچه، آب چشمه گلالود شده بود. روزای بعدم کارشون همین بود. اونا وقتی این چیزا رو دیدن به فکر فرو رفتن. حیوانای جنگل رو میگن بچه ها. همه دوره هم جمع شدن و با همدیگه حرف زدن و مشورت کردن. بین حیوانای جنگل یه خرگوش پیر و دانا بود به اسم هوشیگوشی. اون به حرف همه حیوانا خوب گوش داد و اون وقت گفت فیلا بزرگ و قوی هن. ما زورمون به اونا نمیرسه. اونا هم به حرف ما گوش نمی کنن. پس باید فکر کنیم، از عقلمون کمک بگیریم و بعدم با یه نقشه اونا رو از چشمه دور کنیم. همه قبول کردن، گفتن باشه هوشیگوشی. هوشیگوشی خندید و گفت من قبلا یه نقشه کشیدم. خارپوش پرسید چه نقشه؟ هوشیگوشی گفت بعدن خودت می فهمی. عزیزای من، غروب شد. هوشیگوشی پیش فیلا رفت. اونا رو صدا زد و گفت آهای فیلای بزرگ، با شما کار دارم. رئیس فیلا جلو اومد و پرسید چی میخوای فسقلی؟ هوشیگوشی گفت من نماینده ماه هستم. اون منو فرستاده تا یه پیغام بهتون بدم. فیل با تعجب خرطومش رو بالا برد و پرسید همون ماه که توی آسمونه؟ هوشیگوشی گفت بله. فیل پرسید خب چه پیغامی؟ بگو دیگه. هوشیگوشی گفت ماه پیغام داده که چشمه مال منه. شما فیلا حق ندارین از آب چشمه بخورین. فیل بزرگ خندید، خرطومش رو به طرف ماه گرفت، یه نعره بلندی کشید و گفت چه حرفا؟ اگه از آب چشم برداری مثلا چی میشه؟ خرگوش قصه‌مون که بهش میگفتیم چی؟ هوشیگوشی گفت اون وقت ما عصبانی میشه و به همه شما درس خوبی میده. فیلا با صدای بلند شروع کردن به خندیدن. خرگوش پیر گفت اگه حرف منو باور نمیکنین خودتون کنار چشمه برین. اون وقت میبینین که ما توی چشمه است. هوشیگوشی اینو گفت و رفت. فیلا دور هم جمع شدن. هر کدوم یه چیزی گفتن. یکی میگفت بابا این خرگوش دروغ میگه. یکی دیگه میگفت خب شایدم راست بگه. رئیس فیلا گفت باید کنار چشمه بریم و ببینیم این خرگوش چی میگه. اگه چشمه مال ماه باشه بالاخره یه جوری معلوم میشه دیگه. هوا تاریک شده بود. فیلا به طرف چشمه رفتن. وقتی نزدیک شدن فیل بزرگ گفت شما اینجا بمونین تا من برم ببینم چه خبره. فیل بزرگ آهسته آهسته به چشمه نزدیک شد و توی چشمه رو نگاه کرد. چشماش از تعجب بچه ها گرد شد. ماه توی چشمه بود. بله اون عکس ماه بود. ولی فیل نمیدونست که این عکس ماهه که توی چشمه افتاده. با خودش گفت پس خرگوشه راست میگفت. لابد این چشمه یکی از خونه های ماهه. امشبم اینجاست. بعد آهسته خورتومش رو توی آب چشمه فرو برد. آب تکون خورد و عکس ماه هم لرزید. فیل بزرگ فکر کرد که ماه عصبانی شده و همین حالاست که به اون درس خوبی بده. ترسید و از جلوی چشمه زودی فرار کرد و فوری به بقیه فیلام دستور داد باید هرچی زودتر از اونجا فرار کنه. فیلا با سرعت زیاد از اونجا دور شدن و رفتن. حیوانام از گوشی گوشی تشکر کردن و بعد به طرف چشمه به راه افتادن. بله بچه های عزیزم اینم از قصه امشبمون. البته شما میدونین که همه اینا قصه هست و ما آدم ها باید ازش درس بگیریم. این داستانم به ما میگه که باید چیکار کنیم؟ باید همه چه بزرگ و چه کوچیک در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنیم و خدای نکرده باعث آزار کسی نشیم. من مطمئنم شما گلای خوبم همه رو دوست دارین و همه به وجود شما افتخار میکنم. دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه دیگه خدا نگهداره همگیتون باشه.